सुना है कि प्यार करते हैं, दिल लगाते हैं, सुना है कि प्यार करते हैं, लोग कैसे किसी पे इत्मार करते हैं, ओ दिल लगाते हैं ये सच है कि प्यार करते हैं, ओ दिल लगाते हैं ये सच है कि प्यार करते हैं, उनको चाहत मिले जो एतबार करते सच है कि प्यार करते हैं। साथ की नहीं है मैंने बेवफाई। हो मेरी बेबसी को तू समझ न पाई, तेरे साथ की नहीं है मैंने बेवफाई। बेवफा है वो शक किसी पे जो यार करते हैं, तो बेवफा है वो शक किसी पे जो यार करते हैं। उनको चाहत मिले जो एतबार करते हैं, ओ दिल लगाते हैं, ये सच है कि